او اشتم صفحه کې دادی بیا دا یو خبره چې دا استعانت د عبادت نرس طول ذکر کو حکمت په کې څه دی خه نقطه ذکر کئ هغه وی و ذکر الاستعانت بعد العبادت کته سوچ کوئی دی خبر ہوتا دی کی ځان الله دو دو زل د دې زلواما و ذکر الاستعانت بعد العبادت استعانت چې ذکر شوه د پس د عبادتنا مع دخولها فيها سرد دینا چې دا استعانت په عبادت کې داخل د الله نه مدد غوښتل د الله عبادت دی و ذکر الاستعانت بعد العبادت مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته الى الاستعانه بالله تعالى تعالی زین عدد کوي لاحتياج العبد زکه بنده محتاج دي في جميع عباداته طول عباداته کی الى الاستعانه بالله تعالى الله تعالی نه مدد غوښتل ته محتاج لا حول ولا قوه الا بالله دا اوس درس دی نو دا الله په مدد زلیږی ام تاسو دا الله تعالی په امداد باندې چې دن اغا ناسی داسی عوامی الله والا توفیق ورکی یا کور کینی یا راشی زنانا کور ناسی ناری نراشی دا بید الله تعالی دا مدد دن کیگی نو استعانت زکا عبادت پسی چې دن اغا خاص طور سره ذکر کرد چه بید الله تعالی دا امداد نا عبادات نکیگی تو بانی پیش بھئی اللہ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُعِنْهُ اللَّهُ اے ولی بندہ چې دغه الله د مدد اونکی لم يحصل له ما يريده لم يحصل نه حاصلېږي دتا ما يريده هغه چې دای اراده لري فعل الاوامر و اجتناب النواهي چې هغه د اوامر کول دي او د نواهيونه ځان ساتل دي د اوامر کول دي او د نواهيونه ځان ساتل په خبره پیښ شوي کپیا نشو هو گیا بھائی اچھا بھائی استاذ خیالي دو نقطه مې وې دي حاصل د خپل سبق و دو نقطه پدې خبره کې یو دا چې عبادت استعانت دا دواړه او ذکر شول نتیجه ثمره د دلایل و دا هغه تامه کې نه یاد ده خو عبادت اولی مقدم شو په استعانت باندې داغی یو وجه میویل تقدیم دا عام پا خاص بانی عام پا خاص بانی مقدمی ذکر دا خاص پس دا عام نئی دیم عبادت دا اللہ حق دے نو حق دا اللہ پا بندہ بانی چندن اغا مخشو و دا استعانت یہ خاص ولی ذکر کا پس دا عبادتنا رغی وجه دادا چه عبادت چه سمر دی دا بید اللہ تعالی دا امدادنا نکی گی او دا استعانت پا عبادت کی داخل دی خدای مستقل ذکر کړلو خاص کړلو ذکر د خاص پس د عام نقطه پکې دادا چې عبادت چې څومره دي بيد الله تعالی د مدد نه کیږي الله تعالی کده بنده مدد نه کوي نو نه بندا د الله تعالی د خوشالولو کارونه کول شي او نه د هغه کارونه چې الله په خفګي کې داغې نه بچ کېدې شي بچ کېدې هم بيد الله د مدد نه نشي او چې کم د کولو دي هغه کولی بغیر د الله د امداد نه نشي ته به حاصل خلووي ډاکټر اعلی دین تا او دا انقوت کې هم د دې لپاره الله تعالی دې اجر عظیم ورکي په خوري طریقې سره جمع چې دین هغه کړی دا هغه هم دا ذکر کوي قام توجیشا او بیا پدی بانی عبارتو نوم دی دغا تاسو دمی دغا راوڑ دی الفتح الربانی الفتح الربانی دامی دل چی دن اغا راوڑ دی او پدی کڑی ری عبارتو ندی آرد رست انشاءاللہ تعالی ویما دغیتی نکتی نکتی تغوکی دا. علامہ ابن قیم رحمه اللہ پا حوالا وی مدارج السالکین وی دا در مزدار بل طریقی سرا نور طریقی سرا. قال ابن القیم الجزیہ فی اسرار تقدیم العبادت علی الاستعانہ، نمبر ایک، عبادت دا غاید عبادو دا، عبادت تشی دا غاید عبادو دا مقصد دیکھنا، او استعانت دا غید پارا وسیلہ دا، دا اللہ نا مدد غختل دا عابدینو دا عبادت دا پارا، دا استعانت وسیلہ دا او دا عبادت دا غایه دا مقصد دی، مقصد دی. تاسو لکه څنګه چې علت غایی وای کنه سمه ولګه، علت غایی نو علت غایی دا په تصور کې مقدم کنه او په وجود کې مؤخر، نو مقصد د الله تعالی عبادت دی، غایه دا ده او غایه مقدمی په وسیله باندې مقصد محققی یو دا نقطه ده. زم دا چې د ایاک نعبودو دا غي تعلق د الوهیت سره دی، ابل نقطه وره دی تعلق د الوهیت سره دی پېشت بری باندې، نو چې تعلق د الوهیت سره دی او د ایاک نستعين د ری تعلق هغه د الله د نوم د رب سره دی، د یو تعلق د لفظ الوهیت سره دی الله الحمدلله، او د دې استعانت تعلق هغه د نوم د الله سره دی خو رب رب دل الله مخکیو اسم عالم مخکیو نو عبادت مخکی شو او رب رستو نو استعانتم چې دین اغا رستو شو. دم دې راخسته نقطه ده، لفظ الله په لفظ رب مخکیو نو چې د چا تعلق د الوهیت سره دی اغه مقدم کړی شو په اغه باندې چې داغي تعلق د ربوبیت سره دی. درې ما نقطه اغه دادا اگر ایدا غوی اللہ دا چکم ما تاستو ویچی ان العبادت قسم الرب، عبادت دا دا ربی سادا او استعانت دا دا بندی سادا چای سادا، نو دا رب حیسا اگر مقدم قیشا دا بند پا حیسا بانی، دا بند پا حیسا بانی مقدم قیشا. نو گویا کی کستافی کری نو سرور وجشوی دومی اگر تاوی دی احتماماً تک عمرہ لی دلتا تعبیر تیداری چاہتا اللہ حق دی، او دارنگی ذکر دا عام مخ کی ذکر دا خاص رسطو، و دا دیو تعلق دا چاہ سرا دا علویت سرا بل درف سرا، او یو دا چی دا غایہ دا او استعانت وسیلہ دا غایہ مقدم پا دا وسیلہ بانی ذکر عبادت مخ کی شوئے دے کو نستعین بانی. تقریباً خبر وزن تراغلی اسی دوالا بس دیکھتا ہے السلام علیکم و رحمت الله. دې خبر پېښ وای انت خبر رااله اوس راځي ایاک نعبدو، دا ایاک او ایاک په دا روان یو کر په ترتیب باندې کستا خیالي نو ضمیر منفصل دی، کم ضمیر دی او منفصل کی بیا ضمیر د منفصل منصوب دی، منصوب منفصل دی ابر دین ترالا. نو اصل دا سو نعبدوکا نستعینوکا تاسو وی ولا یسوغ المنفصل الا لتعذر المتصلی کافی کی دیویل دی ارزوم دی انشاءاللہ تعالی ولا یسوغ المنفصل الا لتعذر المتصلی ضمیر منفصل نروا کی مگر الا چې اتصال متعذر شنیو په تعذر د اتصال کی تقدیم دو ضمیر د مفعول هم دی بدل تمخ کې شو چې مخ کې شو نو اوس اتصال نه کی اتصال خرست به شي کی کنه اتصال خو درست نه کیږي دی نه کیږي نو مخ کې شو پاتش مخ کې کول نو منفصل وګرځي د یا کنه وو پاتش مخکی کولو کی و توجیشا نو پدی کی حصر دے کانا سدی حصر دے حصر مقصود دی. تاسو وای تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص، او تقدیم د مفعولم د پچا باندې په عامل باندې، د معمول په عامل، تقدیم د معمول په عامل. دا وجدا چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کوي او توجه نخصك بالعبادتي لا نعبد غيرك، اے الله تا خاص کو په عبادت وانی، لا نعبد غيرك استن الاو د چا عبادت نکو، او نستعينك نخصك بالاستعانه، نخصك بالاستعانه، الله تا په مدد غوښتلو سره خاص کو، لا نستعين غيرك، اے الله ستانه الاو د بل چا نه چې موږ امداد نه غواړو. انا بدای یاد لرشوا بیا ګور وتا توجه شه، دا اياك اياك مقرر دی، بل دا سی کافی نو چې اياك نعبد ونستعين، اياك نعبد ونستعين، اے الله صرف استایم دا عطا عبادت کو، اللہ استان مدد غواړو، دا ایا کا مقرر شو. نقطہ وجہ دادا متوجیشہ دا دو زلا چې دا دواړو په اختصاص دلالتو کی، دواړو په اختصاص باندې دلالتو کی، بیا به یو بالو به دو بل اختصاص بلنه، دا دواړو د اختصاص د وجینا دو زلا ذکر شلو، لتخصيص العبادة والتعظيم يو، او لتخصيص الاستعانة شاء الله تعالى مستعان دي اكشوله بي بل سوك جدن آغان دي دامي دي اياكا دي اپاقیم مرا شورو کوا اب ازا التوه مكافيه کی شپا دي کی دا زمیر ایا دي کده کدوار دي ابیا کافیا شرجامی الفیا شریفہ کی برترش شریف و طالبات و شریف و مدرسوں کی شریفان میں رہتا ہوئی ماشاءاللہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایاکا وضاحت شو نعبدو ترالما نستعینو سیدہ نعبدو دادا عبادت ندے نو پکار دادے چما او تاسو د عبادت لغوی معنی، د عبادت اصطلاحی معنی، او د عبادت اقسام دا او پیژنو. ٹھیک دو بھائی؟ ها عابد او معبود دا او پیژنو، عابد او معبود دا بم پیژنه بھائی، معرفت دو معبود او کیفیت د عبادت، کیفیت د چا د عبادت. نو عبادت دا په لغت کې عین بی او دال عین او بی او دال دا دلالت کی په تذلل باندې، تذلل او خضوع کتا کیدل سلیدل اختو کیم کسو آئیو سلیدل عربی مطل دی صوب معبد، صوب معبد سلیدل جامع دا جامع چو اسلید، او طریق معبد سلیدل جامع او طریق معبد پټو پمیس کی چلا رہی کنا بابا جی نو کستا چې فکرې د خپو د وجې راغه کته شي تر چا پیرا گیا وی خدا کم چې د خپو زید دی په پاغي باندې گیا نه الکا د پولی په سر لار ده نو پمیس د پټی کی چرا مې روي کنا ترسی اوسړي ادوله نو خو د پولی په سر لار نو په میز د پټی کې چرا میروي او سنگ زدن در بغل ای سنگ کانه بچدن پا دی تخ کی نیول دی او پا دی با دیولو ما بس پا دی راوارو اولتا با دی راوارو طریق معبد او ثوب معبد دا اغی تاوی چی سلیدلی جامعی سلیدلی تا دی پختو یاد اکڑلا دارنگی اظهار د تزلل معنیم کړی دا اظهار د تزلل او طاعتهم وی تابیداری سره د خضوع نه سره د خضوع نه د خضوع عجزوالی نه او په شرع کې عبادت غایت حب ته وی انتهائی محبت او ما غایت ظلم انتہائی محبت سرد انتہائی کا توالی دا ابن قیم سے بوئی فعبادت الرحمن غایت حبه قصیدہ دنیا فعبادت الرحمن غایت حبه عبادت دا مہربان ذات انتہائی محبت دا غسرا مع ذل عابده هما قطبانی معذل عابده انتہائی محبت د معبود سره د ښکا توالی د عابد د غدوا قطبان دی دا اصل دی په عبادت کی چلو بھائی فعبادت الرحمن غایت حبه فعبادت الرحمن غایت حبه معذل عابده هما قطبان قطبان دا دواړه چې د ناغه قطب دی اصل دی جرنده چې تری دل جرنده هغه کې یو لرګي چې دا دواړه کاوی چلای لرګي لګیدلی او بیا پدې کې یو لسیز لګیدلی دا دواړه یو بل سره ځای کړی چلای کیدا قطباني هما قطباني نو دا تعریف دی دغرنگی فحاشیا د مدارج الصالحین حاشیه زکوا ما سره غپانشته جمالا ویسا شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیہ را کړی زما جوای القران کې پرتا یا بل زیات ک تاسو تاسو د شیخ تباسه لو یا جره کال ګورشه جواهر القرآن کی د عبادت په دې ځای باندې تعریف کړی دی ابن قیم سے په حوالہ باندې اړیر قیمتي عبارت دی او چې مداری جو صالحین وګوري نو اوسانو نسخو کې نشته ویسا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې قلندر هر چې گوید بات ازدید گوید خو چې مطالعه حکم داغي نوام خیر اگدا خبر ادا خفش یومو وی زلالم ایماوی ای انڈیش سبت آمدار جو صادقین ناوڑو دا عبارت پکیو مالا لگ اغا نسخرا کی چیزی تیزال نے پوچھتے اڑو باسا ما مدار جو پلٹ پلٹ کپکی رشتا ایما تاوی لیشول سپتا ندی کتاب با کمزای پروتی کمزای ناو کیا نا ویڈیر خفش خفر آلم ما دنی لوی سب رحمت اللہ علیہ درس کی چوم نو آگئی تبیدہ خبر ہو گئی بھائی یہ عبارت میں نے خود دیکھ دیا ہے لیکن وہ حاشی پیدا حاشی بانے دیاز رستو شیخ سب اللہ کتاب ورک نیشن ابو ڈسٹیٹ تیاغو باسل لین آگا کاغذ ماہ سر رشتے وطالہ دے انشاءاللہ وطالہ حوالہ در کم تر خوشحالش اعلام الاعلام کم شیخ سیب قدی باس کرے دی آو زفر احمد عثمانی سیب امداد الاحکام په حوالہ وای ما پخپلا امداد الفتاوی د اشرف رفیع رحمۃ اللہ علیہ پغم جل کتاب العقائد کی دا عبارت شته دی هغه عبارت دا العبادت عبارۃ عن الاعتقاد دا سیات کها العبادت عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیۃ یقدر بها علی النفع والضرر فکل دعاء وثناء ینشأ من هذا الاعتقاد فهی عبادت. خمی ہوئی یا العبادت عبارت، عبادت عبارت تی عن الاعتقاد ددی عقیدین دزل باورنا بأن للمعبود زما گور گوتو تا عبارت گور بأن للمعبود زما د معبود د پارا سلطتن غیبیتن قدرت تصرف تی غیبی ظاہری سازباب نشتا خدا و غیبی قدرت تی یقدر بها علی النفع والضرر داسی طاقت تی قدرت تی چی فائدہ را رسولی شی ضرر دفع کولی شی فکل دعاء و ثناء ارغ صفت دچا دعاء رامدت شا چی رامدت چا لیا زوانا پیر بابا پنیکی شی داتا بابا پنیکی شی داتا بابا دی پنیکی کی گیرت پشابان کی اور سن پائے کہ 772 اور سپرے 772 روز دی گئی ابھی سیکورٹی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے الگ سیکورٹی انتظام درس ضرورت ہے معبود دے کنا رجتا سن نقصان دفع کول شی نو بس بیا سن ضرورت ہے سیکورٹی تا دا پشابان کی غرب گروپ دے سندیان او پنجابیان گاڑی ڈکیو جازو نہ پکی سو پائی کی اور ریل گاڑو کیو دما دمست قلندرو یشتګر ټول لګیا دي 400 بنګ او ایرانو زناګانی ټول دغه اړې دي او مستکه نه پیژني او دا زدا لال شاباس قلندر داغه عبادت کو بداغه میلی لازم پدې کې میلی لګول خرڅول په کوم ناجایز دینار واجی او الت سجدی عبادتونه کوي او دا رنګ چې درس دی نظرانی شکرانی میخي دا شونه وړل کیږي دا ټول ګندې تول گن دے گن او لگیا دی پا گن دوبانی اخت دی حکمتی ستبانی اغل اچھ درس دی اغیل احتمام ورکو لکی یاد ساتا العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور فحقر بأن للمعبود سلطة غیبية یقدر بها علی النفع والضرر فکل دعاء وصناء ینشو من هذا الاعتقاد هر اغت رامدت شا هر اغت تعریفونا چه پا دی عقیدت چا دپارا پیدا کی گی فی عبادت دا عبادت تی من اللہ تو یا اللہ مدد دا اللہ تعالی تعریفونا کو زمان عقیدت دا چه دا اللہ تعالی پا من یو قدرت تی پا من طاقت تی اغا مالک دا نفع دا نقصان دی بس دا دا اللہ تعالی عبادت تی بس پی پیشی دا چې دبل چا د پاره کوي اسی مشکلی کې چې ایا کا نابود الذين ورسلات امساهم د مزد مطلب نه خبر دي فوائل للمصلين الذين ورسلات امساهم الذين يراؤون ويمنعون المعون مسك ایا کا نابود وای او بار وای لا مدد چلو یا زوار پیر بابا پنی کوي چې تو ډیر بابا ډیر بابا تا پنی کوي شي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث تھی حجر اسود کولئی خلق دیر شی دی او عمر سے خلق پیا کئی عام کسان پیا کئی او زبردست خبر کی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر لا تضر ولا تنفع فلیعبدو رب هذا البیت عبادت دی خود رب د بیت دی د بیت نه نه عمر سے بغ اجر اسمت کولی وی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا رأیت رسول الله صلی الله علیہ وسلم یقبلک ما قبلتو کا یقین میدا دے چه تکانے نہ فائدہ ور کولے چه نہ ضرر ور کولے سی کہ رسول اللہ مستاپ خپل ول نہ ویلی دلے ما با نہ وی خپل کڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستاپ خپل ول ری دلے دے رزق تا خپلو ما یا کنا عبدو امام رازی رحمت اللہ علیہ وئی متوجہ شاہ یو سیس تخکتا کی گی راخ لیے کہنا اوچتائیے دیتا گو عبادت نہ ہوئی چتو سو تچ راخ کا تشید آ دیتا سیس راخ لما رے اللہ آخ لما نگر راخ لما خواکو میں نٹا راخ لما خواکو دیتا نہ ہوئی انخفاض راخ کا تکیدل خو جستاد آگا تعظیم مقصودی دی وجہ نہ خو تعظیمی سجدام ناجائز دبل چاہتا سرخ کا تکولم بل چاہتا ناجائز دی او پخپو پر وطن بل چاہتا ناجائز دی ناروا دی دا تعظیمی خبر ادا دا بدا اللہ تعالی دا پار کی امام رازی رحمت اللہ علیہ اغوی العبادت عبارت عن الفعل الذی یؤتا به لغرض التعظیم العبادة عبارة عن الفعل الذي يؤتى به لغرض التعظيم عبادت عبارت تے دا آغا فعل لچاکا ولکیگی مقصد پاکستا تعظیمی امداد دا تعظیم عظمت دی مقصودی وهذا التعظیم مختص باللہ تعالی دا قسم تعظیم دا بد اللہ تعالی دا پاری بلچا دا پارا بنائی دیر بہترین انداز سارا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سمت الدرر کی آئی اغدا سی آئی زمان خود دیر خوخ شوئے دے او دا ما دخپلو مشایخونا او ریدلے دے قائد محترم سے من ذکر کئی تنویر کی عین بی او دال لوٹ کی دی عبادت ہم ددرے اٹکو نہ جوڑ دے دلو سیزن نہ جوڑ دی حب مینا رجا تما خوف یارا حب صرف حبی مینای لکہ دا اولاد سر سڑی مینای خیلی سر مین دیتے عبادت نہ ہوئی خوف مار نہ لڑم نہ حاکم نہ رسڑی یارے یہ تو کوئی عبادت نہ ہوئی اسباب و دلان دی چا سر کتاب دی چا سر رستہ اسی پکار دی گاوانیان یو بل نمال کا گواڑی بل سچے گواڑی و یمنعون المعون چی نور کئی یمنعون المعون کی راجی اگی تا عبادت نہ ہوئی دادری وارا چی راجہ مشی اگی تا عبادت نہ ہوئی او قرآن کریم کی تاسوگ و رئی صورتی معراج سورۃ اسراء اسراء معراج اللہ سب اسی پارا اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا ان عذاب ربك كان محذورا اولئك آیت نمبر دی 42 دا آیت نمبر دی جی 57 وپسستم اولئک الذین یدعون اغا کسان یدعون چدا مشرکان را مدد کئیں یبتغون الی ربهم الوسیلہ اغی ذان لطلب کئی خبر رب تا نزدیکتا لکم علیک دی تا اللہ عبادت کی اللہ تا نزدیکت طلب کئی دین معلومش ایہم اقرب دیتوئی کمال محبت الله په عبادت کې هغه مصروف دي. داسې نیکان بندگان انبیاء علیهم السلام هم مصروف وو عبادت د الله تعالی کړی. اولیاء کرام چې وفات یې هغه په عبادتونه کول الله تعالی ځان نږدې کاو. او چې جندي اولیاء دي هم الله تعالی ځان نږدې کوي. یبتغون الی ربهم الوسیلہ دین محبت معلوم شو ویرجون رحمتهم تم کئی دخپ المعبود در رحمت ویرجون تم سایری سا اسباب نشتی از وطلوی دی چه مالا با داکار سر ترسی کدی تم دا مخلوق دا در اپنی خواب کنا بغیر دا سبب نتعلق دزل کنا پیلی بینا دی نو بادشاہی دی مبارک شک گدائی او کدی تم دا مخلوق دا در اوکڑا نو گدائی دی مبارک شک بادشاہی ویا خافون عذابا ویا خافون دا خوف شو اول محبت او دیم رجا تم او دریم چی دن آغا خوف ویا خافون عذابا یریگی دا اللہ تعالی دا عذابنا ان عذاب ربک کان محضورا یقینا عذاب دا رب دی دا دیری سیز دیا کان محضورا دین یا رب کار دا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم آسرون دا اللہ دا عذاب نچی بیاری ہو دا بتاوانی دا حالات تے تباہ دے ار وقت با دا اللہ تعالی دا عذاب نہری کی اللہ تباہ جزی کئی آو سوچ لیسی جنہ ری تا خیال شو خیال دے شو دری دا دری والا چی راجہ مشیح عبادت عبادت گرسی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ الله وی بازی خلق آغا دے آیاتو گورا نیوی دا اللہ تعالیٰ نا الہ مددگاران شریکان يُحِبُّونَهُمْ 165 یو سل 15 پیت سورة بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ نینا کئی داغی سر پشان نبی دا اللہ تعالیٰ بلکه داغی نم زیاده سخت مینه مینه د خدای تو دا به الله تعالی نه قبل چاره نو نو عبادت عین به درې درې ټکی عبادت د درې سوز نه جوړ یو چلو بھائی دا دې معلوم کو خلج معلوم دې کو نو د عبادت معبود معبود اغم او پی جانا رازم خدی کی گرزو خواه انشاءاللہ تعالی معبود اغم او پی جانا ایا کا تو وقت کیوں گو رکا رہا ماتا تیو راڑواریو کا رہا اول غائبو اس ایا کا معبود سوگ دی اغا اللہ دی رب دے رحمان دے رحیم دے مالک یوم الدین دے دک معبود دغه معبود دے او خب متوجہ شے پدی بانی معبود او پی جندر شے پچا بانی پا دغا صفات بانی او چې معبود لے پی جنے دغا حق بسو پی جنے نو اول معرفت د معبود دے معرفت د چا دے د معبود دے ایش بھی مری عرفت چا دی معبود دی او پاغ ایمان راوڑل دی پاغ سر راوڑل دی ایمان راوڑل دی اول عقیدہ برابر اول دی ایمان دینی راوڑے عقیدہ دینی برابر نو عبادت دی قابل قبول ننے نو اول دا عقیدی خبر اشوا تا تمانوی لی اول علمی ایتو ندی کنا اس عملی دی نو عقیدہ وقت کی کا علم مخت کی کا معبود او پی جانا وچی معبود دی او پی جانا روز دالا عبادت پکار رہی پھر خکولی دی پیش دکھا نا لیکن طہارت چی مقدمی بچا بارے پو صلات بارے تو اس آدھے نشین اموز بینوی کاؤ دا سمکاو نموز رانا پو نشین روانو کنا خوز کسا کو با بل ملگری تی خواہ دینا چی منزو کو جمع شورو نا جماعت کی چرا لنو دیکی او دست دی دا شیانو دی ابو سره بالکل نه لګي وی راځه اوس مکوا استاد دیغو مکو ته امام کته شوی نه چې سلام یو ګرځو خپل خیال کې ګر عمل ته تر هو وکړه تر چره او دا سم کانو مزرانه ته تر هو وکړه چې او دا سمونه کو امو نو مکو دې دې اس په مو کې خبرې کې ګر صحیح بدل خپش یار اسو کې خرسي الله دې سم کا او کنه سميږي نو خدای دې په خپل اخته کا اول الله زوار سمیدو غواړو الله دې سم کا او الله دې اخلاص کا پرې زده شي او کني نو بیا په خپل چې تا تر دې درد پته ولګي اسه کو تا تر دې درد پته نه لګي نو طهارت چې لکه څنګه په صلات مقدم دې زکه هو تاسو په فقہ کې چغه د حدیث او پتر از د امام بخاری طهارت په کې کوي حدث اصغر نه حدث اکبر نه وضو او غسل او بیا رستو مزد فقم دا کسه دا اغسل شهید رچانه قرآن و سنت نا دلتا ہو ورا عقیده مخ کش و ایمان مخ کش عبادت رستو لکه طهارت چی مخ کیو مسجد ناغ رستو دی خبر پیش ہوئی خم توجیش دادیم معلوم اکڑلا معبود او د معبود پی جندل داخل ضروری دی او معبود با پیجنی با صفات و بانی او د بابا ابراهیم نن با انشاءاللہ درس کیو وائی بابا ابراهیم لارتا مسئلہ کئی اوار و شابہ یا عبتی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغنی انکا شیعا بابا لما تعبدوا ما لا يسمعوا ولي عبادت کې دا غا چا چا اورینا سورۃ الشعراء نن درس دا شروع کی غن بس دا نه تر راو لما تعبدوا ما لا يسمعوا ولي بندگی کې دا غا چا چا اورینا بوتان نا اورینا مړیم نا اوری کنا لما لا يسمعوا ولا يبصروا او وینیم نا دیم وینی نا سمیت مریم ما دا پتایید کی سندر آو لیکن سورتی مریم آیت نمبر 42 شعرہ کی پتایید کی دار آو لیکن لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو وینیم نا ولا یغنیان کا شیعا تانا صدفہ کولیم نشی نو معبود آغا سوک بکار دے چی اغیینی اللہ دے آغا معبود آغا سوک بکار دے چی اوری هو السمیع البصیر ایک شرح کہنا دوڑا بکران معبود آغا سوک دو بکار دے آغا سوک دے چی اغا نفع نقصان مالکی دے نفع نقصان مالک سوک دے اللہ و تعالی دے دریدل تم خبرشو دے حال دے وشو دریدلو گروانی ہو زمانی صورتی دری ماضی حال استقبال عبادت د الله تعالی حق او حق دې او حق وای دبل چا باندې اب عالمونم دری دی دیو الله تعالی عبادت دلتم فائدہ در کئ رو عالم قبر برزخ کم دک کا فائدہ در کئ دبل چانا اخرت کم دک کا فائدہ در کئ خیال دې شو نکل کو عدالت کی ودی کدا پتہ نه لګی دنی وقتی لین روانش عین بی دال دری عبادتم ددری اسی دن نجوڑ معبود بپی جنی معبود کی دغا کارون پکار دی دری زمانہ ام پو پی جن دری کس مر زمانہ نو عالمون ام دری عالم نو بس اوے دی دنیا کی بیاو گورا سماوی مخلوق دی نو جوی مخلوق دی نو ارضی مخلوق دی سماوی مخلوق دے نو عارضی دے نو جوی دے اسمانونو کی چه سمر دی وما یعلم جنود ربک الا هو ملائک نو دس بیت اللہ پا سمنو بانی یو کور دے چه غیتا بیت معمور وائی سوتا وائی او حدیث پاکی رازی او یا ذر ملائک داغین تواف کئی دروازی خطر قیامت پوری بیا داغی نمبر نرازی وما يعلم جنود ربك الا هو لیکل کوټه کې پرېدم حدیث سنی کمه بلل چې مخې درځي به وایته او دا غرنګي حدیث په اکی راضي اطت السماء اطا وحق لها ان تطا اطت السماء او چغید اسمان حال لایق دی ولا چې دا اسمان او چغیږي در دروازه چې سړې نوی جوړ کین دا کر کر کوي کنه تیل بګیوا چې بیا ودری اسمان او چغید لایق دی ولا چې او چغیږي ولی ما فی السماء موضع راحه الا وملك ساجد جبهته اسمان کی په مقدار دو ورغوی بانی یو ځای نشته مگر ملک پای کی خپل الله تعالی ته تندې کی خود دی اطت السماء اطا وحق لها ان تطا ما فی السماء موضع راحه الا وملك واضع جبهته اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن وان من شيء الا يسبح بحمده كل قد علم صلاته وتسبيحه هر سجدي مرغی چیدی دارس اللہ داغی پا عبادت بانے پیا دی اللہ پا پاکے بیانولو بانے پیا دی اید چاڑا پا جب بانے مور پوئی گی اللہ دخبرو بندگانو پا عبادت پوئی گی ایاکا نابدو اسمانی مخلوقم اللہ تعالی تا عبادت کئی دا جب دا فضا او تا فضا وین فضا دا فضا مخلوقم جدن اللہ تعالی تا عاجزی کئی دا دزمکی مخلوقم اللہ تعالی تا محتاج دی ایشتی دا ټول دی دا بیا له خبره ده هر یو شی د الله تابع ده خدا انسان مشرک کافر منافق نه دی دی د الله تابع نه ده خو چراغیر شي بیا دی یو الله تواس کوي چراغیر شي دی الله تواس کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تا خیال دی نو عبادت تم دری قسم دی عبادتی بدنی دی او یا عبادتی قلبی دی عبادتی مالی دی دری دری تا گو رہو ہے عبادتی بدنی عبادتی مالی او عبادتی قلبی دری قسم دی عبادت تا خیال شو بدنی او مالی او قلبی دا قلبی چې قلبی د زړه عبادت انځ قسمه اوس ورته وي د درې خدای سره کنه محبت رجا طمع او خوف یو دوه قسمه نور دي اخلاص هغه کوم عبادت ته کنه توکل فاذا عظمت فتوکل علی الله فاذا عظمت فتوکل علی الله پیش دی مطلب بانی دا ټول د الله تعالی د پاره خاص دی ایاک نعبدو اس کو روتا ټول لگو ما اے الله کم چې محبت د خدای توبه صرف تعالی کوم دزله عبادت محبت او کم چې تما د خدای توبه د الله استار کوم ير د خدای توبه د الله صرف استان کوم یا کن عبدو الله استار رضا غواړم اخلاص الله پتا باندې اعتماد کوم تابه رضان سپارم اټول بوای یا کن عبدو مانا نحبك ونخافك ونتوكل عليك ما اخلاص عبادتي اليك اتول بغيرا ولا هذا زلوشلو انزو دزلكي بي پنز کنا پنج اياتنا بدير شي دي لگا يا وگدي خبر د بدن قوا سور دي قوا ویلې مې تبخې انځ قوتونه دي کړه قوتي باصره سامعه او مله ذائقه شامه لامسه پنځه شول هم توجه دا پنځه د عام شول انځو نو دا هر طاقت د الله په تابعدارۍ کې استعمال اول دا عبادت دی. زه چې تاسو اخر کې ان شاء الله د ماتوریدی معنا وکم کنه کابرغان بابا رحمت الله استا بزنه خوشاله شي. القران رحم الله دا هوا ما دا ډیر اوږدره تفصیل ته محتاج ده. دا هغه په اخر کې به ابو ساری سبا غوندو څنګه می وي سمي وي خمي وي سمي وي خمي وي دا ټول طاقتونه انځواړه د الله په تابعدارۍ کې مستعمل اول دا عبادت دی او دایي په خلاف کې استعمال اول یاد ساته دا غوړې ته عبادت تي اونکو عبادت تي اونکو اوس راشه فقه کې خبرې دا وی دي کنه فرض واجب هم فرض کې داخل دي سنت او مستحب او حرام او مکروه حرام او مکروه فرض سنت او مستحب دا امتثالی کولو کی حرام او مکروه دا په ځان ساتلو کی ځان ساتلو کی اباده شي محققین لیکن خارختیاب دا ته کی جو کم ځای نه دي چې فرض او واجب او سنت او مستحب نو ایسو غنو استاله مسترګه کم نه درم ما ډیر زیات راو باسي لي زما په یو جلدی کې رستم شیخ صاحب ده په ده فرض او واجب او سنت او مستحب دلته کې وای استاد دې منی ته نه مری دا یو ځان لپلای ٹھیک ہے سر په مخ غوا هر یو شیخ ته ځان له شیخ خپل بډنګ گئی دا پینځه دی اچول پینځو ٹھیک شول بھائی اوس چې دا پینځه شول فرض واجب پکې داخل مسنون مستحب حرام او مکروه دغه مخ کې پینځو له بدی پینځو کې ضرب ورکا پنځه پنځه ته په دې نه باندې پنځه پنځه 25 دا پینځي شوال قسمونه د عبادت په ایا کنابودو کې انسان له توام خیر دی الله تعالی نه ایا کنابودو ها توجیش کوم توجیش دا خو دې پینځي شوال کړه او کما چې په ګلاغ نور وای انزو حواسی باطنی وای ایسے مشترک او خیال او هم حافظه او قوت متفکره دغم د الله تعالی د پاره استعمال اول او د الله عبادت ایا کنا عبدو ایشاله بھائی نو دغی پینزو لهم پدغ پینزو فرض واجب کې داخل سنت او مستحب مکروه او حرام دی پینزو کے ضرب ورکا پانچ پانچی ولکا حس مشترک تی ہم امتصال و مکروز انہی کی بیچلائی دنے کہ نو کل فرض و کل واجی سنت و کل مستحب و کل حرام کل مکروز پانچ پانچی 25 اور 25 50 ایاغا نابدو دا ٹول پا ایاغا نابدو کی داخل دی پانزو سوارا مثال پتو ته مثال وامه زبردست مثال ذکر کړه مدارج ساری کی زبر عوالم داسو دا سمع بر عوالم سورا سمع بس یو عالم د سمع قوت سامعه اوس ګوره وتا دا سمع چې دا او استماع وکي خودل ستا الله چې واجب کړی دي دا اللہ رسول چی سویلی دی هغه تبوغ کی دی اسلام خبري اوریدل د ایمان خبري اوریدل فرائض اوریدل لکه مثال اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اغه دا مثال وای او دا زبردست مسله و اورا چې امام جهار کوي تبوغ کی دی خطبوی امام جمیلہ نو تبغوک کی دی اوری بے خواہ نو کفر او بدعات و خبری پی اوری دل دا حرام دی دا حرام دی اسو گو رکھا نا فرض دا فرض اوری دل فرض دا سنت اوری دل سنت دا مستحب اوری دل مستحب نو دا حرام اوری دل حرام نو دا مکروح اوری دل مکروح اسم نمانی د فرض او قتل فرض قتل پیر ذکر دی باندې واجب او واجب مستون او مستون مستحب او مستحب حرام او حرام حرام څه معنی ګوري ټي وی سي ار ګوري حرام دي کنه نه با ګوري ایا کنه عبادت وای تا کو د سترګو عبادت دی هر خوره خبره ده ګوري مدار جو ساری کینه الله پیدا کی ابن قیم سے پوری قضا الله مدارج الصالحین دارنګ د خزو आवाजونه اوریدل د پردو خزو आवाजونه اوریدل ځکه او بانک کې دن هغه نشته دی عورت ته आवाज وکړه دا هغه اوریدل حرام دی چې لا تقریر د تکې ته وته ناشته مو کوي ری ها سوال او جواب ضرورت په بنا باندې اذا سالتمون شيء ان فسالون من وراء حجاب ضرورت سا آجا دے فلا تخضار اگر چاوارو نبا سو کی سانکیم سو گوار ایک لانگی نشترے او کی جی فلا موبائل پیا تورا لانجا فلا تخضارنا بالقول فیت مال لدی فی قلبی مرادن او چیل آگاڑی کی موبائل راوانی او میڈم خبر شروع کی سڑے ہوئے چپ دی سبکا کی کتا ننواتے لگ فلا تخضارنا بالقول اٹوڑ دو سوچ کوا او چې ضربونه ورکی کنه او هو هو هو هو ډیر شی جوړیږي نه یا کنه عبدو د قلب میرا توي دا خیال دی او بدن کی بیا مختلف عام مشهور تاوري التحیات لله والصلوات والطيبات د جبی عبادتونه لسانی والصلوات د بدن و الطیبات و دمال نظر و نیاز منخ تا تول دا اللہ تعالی جی ایاکا نابدو و ایاکا نستعین ورلی پیلی رخولی خالص مالی دی زکاة ام دی سرسایا ام دا قربانی ام دا او چی مال او بدن دواری لکا حج کی عمرہ کی ایاکا نابدو اتم الحج والعمرة للہ حج کا نو مقصود د الله تعالی رضا او سبحان الله عمره کا نو مقصود د الله تعالی رضا ایاک نعبدو زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی دری دری دری دری دری دارنگی پہ عبادت کی کم کیف این دری کم کیف این داوم حق د شارع دی کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لکا فلا تعبدوها وخذوا بطريق من كان قبلكم فاتقوا الله يا معاشر المسلمين فان الاول لم يدع للاخر مقالا حذیفہ رضی الله تعالی عنہ صاحب سر رسول الله اللہ دا پیغمبر رازدار صحابی وی کل عبادت ہرغ عبادت لم يتعبد اصحاب رسول اللہ چې دا اللہ دا پیغمبر صحابو نی کڑے فلا تعبدوا اخوال ورنشی وخذو بطریقی من کان قبلکم دا صحابو طریقیونی سی فینل افتقوا اللہ یا معاشر المسلمین دا اللہ تعالی نو یری گئی اے دا مسلمانان جماعتا الاعتصام کی امام شاطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی مفتی شفیع رحمہ اللہ شرک اور بدعت کی سنت اور بدعت سنت اور بدعت دای رساله د پای کې ذکر کړی در سره بین وسای کې ځان لا تازه نه ذکر چې پای کې ځان نه پیدا کم کیف این سمرا کم کیف څنګه این کم ځای دام حق د چا دی پای کنه ته الله تعالی دی لننظر کیف تعملون څنګه به وي لننظر کیف تعملون سوره اعراف راواله او شابذر کوا دا سوره یونس لننظر کیف تعملون سوره السمايات سوره السمشته لننظر کیف کیف تعملون کیفیت د عمل الله وی منګورو نو کیفیت د عملو دا بشاره در تخیج په دې طریقې سره وای کوي او 56 د سورتی زاریات اوس می وي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون کم تمرا د ماسپخین سوره قاعده دي پرز انزو سالور او سالور چې سړی پینځه کوي کم کې د متابعاتو نه کو کم کې د متابعاتو نه کو کم تبغوري خم توجیشا کم د مغرب د ماخام سوره قاعده دي درې اوس کې سړی چې سالور کوما خبره صحیح ده اغم سرور رکھا دا پرس کو سیدہ تارنگی کیف دعا دا دا دعا طریقہ بگورو زاننو پکی نمو قررو دری دعا گانے بس سنتو نپس بجم اسر پہیت اجتماعی کی دی جنازی نپس دا سنور چکم شرک ثابت ندی نو کیفیاتو دو وجن اغا بدعات گرزی او این حج عمرت طواف دا کم ځای کیږي بیت الله کې اوس کې اوسړې طواف د قبر نه کوي یا لکا متوجي شي حج والا حج توتی دی عرفات کې عرفات میدان ته اوس اوسړې دلته کې راوځي یو چې مشابهات کوم د حاجان سره اغي میدان ته دی زو میدان ته وزم نه نه نه دای عین نه دی دا به بدعتي دا به سي بدعات دی کم کیف این دام حق دچا دے دے شارع دے لیم فعالتا تا داکار رو رکڑو اللہ تا پیدا کرو کیف فعالتا او کم فعالتا سمرہ دیکھر دی سنگ دیکھر دی ولی دیکھر دی کم کیف این دام حق دچا دے دے شارع دے خوستے امانو ایاکا نابدو ایاکا نابدو او د جبه عبادت اومشتره غواره زبردست الدعوه ال الله و الى توحيده الدعوه ال الله الله ته دعوت سوره رعد له دعوه الحق دا اوس الحمدلله موږ ته عبادت کو ٹھیک یو الله ترب ترا بلل دي بل سنشت سم مقصد پکې نشتا الله تعالی ترب ترا بلل دي له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال سورة رعد سورة سمعت ورق قبر رحمة رحمة الله علينا من اورد لدي او التاويلات دما تريد كمهم لدي عبادت جعل العبد کلیته لله قولا وفعلا وعقدا لري خبرې شوې عین به دال کې دیټه کی کنه جعل العبد کلیته لله بند چزان ټول پټول الله تعالی لور کی قولا وفعلا وعقدا قولا خبري باغكم زما الله په خوشاليږي کارونا باغ قوم چې زما الله په خوشاليږي نظریه او عقیده به هغه ساتم چې زما الله تعالی په خوشحالي قولا و فعلا و عقدا دې پېښوي قولا و فعلا و عقدا اس قولا و فعلا و عقدا څنګه ست تعریف دا د عبادت تعریفونه دي مختلف عبارات ناشتا و حسن کواحدو کل الى ذاک الجمال یشیرو عبارتونه مختلف ته مقصد یې ونه تحقیق دا تحقیق نه دی فتو ګورا زبردست بهر رنگه کې خوایي جامه مې پوش بهر رنگه کې خوایي جامه مې پوش من اندازې قد ترا مې شناسم کما جام اغوند نو واغوند خو ماته اندازه د قدی معلومه د پیژنم افلانه راروان د افلانه راروان عبادت دا ټول قسم ندی خدا په جندل غواړي هیڅ بری باندې او چا سره ولا ګي یقین دانم دري عالم کلا معبود الا هو ولا مسجود فی الكونین ولا مقصود الا هو معبود اللہ دے مسجود و سجدہ با اللہ تکی گی او رضا بدا اللہ تعالی طلب کا اخلاص دزل خبر یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا مسجود فی الكونین ولا مقصود الا هو چتیغ الا بدسداری بیا تنہا چغمداری بجو از غیر حقیاری کلا فتاہ الا هو اول دے عبادت خبر او پسی ایاک نستعین ولا خبر اشتراک خودی لکھو بیانانا یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو تطیغ الہ بدسداری کلچ دلا الہ الا اللہ ترد پلاشوا بیا تنہا چی غمداری یوازی اس پر وقت بسا ترازا خو مجو از غیر حق یاری کے لا فتاہ الا ہو بید حق ذاتنا بلچا سا روا محبت تو مینا یرد خطای توب نکی زکا بید اللہ تعالی نبلسو کو کلا اون کے دو مصیبتونو نشترے لرک اون کے دو مصیبتونو نشترے ایاکا نابدو ایاکا نابدو و ایاکا نستعین ایاک نستعین متوجش ایاک نستعین استعانت طلب العون امداد طلب کول او عابد بسو کی ماتا دے عابد ملائکم دی انبیاءم دی انسانانم دی پیریانم دی دا ټول مخلوق دا اللہ پر عبادت کی لگیا دی او عنک کرہن اللہ دا حکم تعبیر ہمارا پیش ہوئی ایوٹا کمبل ہوئی مستعین ہر بندہ اللہ تا محتاج پہ استعانت کی یولس انبیاء علیہ السلام دعا گانی توبہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام عود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یونس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام زکریا عیسیٰ یوسف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو طول دعا گانی قرآن کریم کی ذیب ذیر ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین نسیع دعا راخر اللہ نے مدد غواری مستعان سوک دی اللہ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون اور حدیث پر یادی کن اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ ابن عباس ابن نبی اسلام ہوگی دی یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا وہ دلی کو یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا او اذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ چه غواری دا چانا غوارا دا اللہ نا مدد غواری چانا غوارا دا اللہ تعالی نا او امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول دی لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به اے باسمائه وصفاته لا ينبغي لاحد الضر المختار اغلی کی ما د کابرګام بابا رحمت الله علینا ځان لدا حواله لیکل تیم ځان له دی کا ډیر مزیدار لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به اي باسماءه وصفاته الله تعالی صفاتنا الله توسيلا کا الله تعالی نمونه الله تعالی توسيلا کا الله ستا په نوم باندې تا نه سوال کوما دا الله تعالی نه دا الله تعالی په نوم باندې اغه توسل کول او سوال تی کول الضر المختار انزم جل او 254 صفحه 254 صفحه ايش دي مطلب باني او استعانت د الله تعالی پر خاص تي بل سوق نشتر اياك نعبد و اياك نستعين او مستعان له پس کیو مدد غواړي په هر سکی هیڅ یو کار بغیر د الله تعالی د مدد نه کی او خلکو چې داری کړی دي چې حدیث کړی دي اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باصحاب القبور دا کې بابا او په البصائر کې لیکلي دي دا موضوعي حدیث دی ځان نه جو کښې حدیث ادر رسول اسلام کلام نه دی عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه لیکلي مجموعه الفتاوا کې چکل تاسو په کارونو کې حیران شئ د قبرونو والله مدد غواړي دارنګي حیات الحیوان د دمیری کله کله داغه والا پیش کی خلق اذا خاف الرجل من الاصاد کله چې د زمرونو زګریږي فل یقول اعوذ بدانیال علیہ السلام زه پناه غواړم په دانیال علیہ السلام باندې آی کی ابراهیم ابن منذر دی او داغه دا منکر روایت ته امام احمد بن حنبل سے څخه بده راغله او سلام وته کو او سلام جواب نور کو انقود اول جل صفحہ 15 کی دا ذکر کر دی حدیث ہے بانی تو اذا استعان تفستعین باللہ او دا تاتمی اگر اوڑی دا پرتا دا الفتح الربانی دیر خل عبارتو ندی پدی کی دا دان لوگو را او دید ہے کہ انقودم دا را اوڑی دی لا بد لکا من الطلب خامخا طلب خو کینو فطلب منه لا من خلقه لا بد لك من الطلب فطلب منه لا من خلقه الله نه طلب کوا بل چانه نو فإن أبغض الخلق إلى الله من يطلب الدنيا من خلقه مبغوض په مخلوق کې الله تعالی سوګ دی چې دو دنیا طلب کئی داغه د مخلوق نه استغف به الیه استغف به الیه هو الغنی والخلق كلهم فقراء مخلوق طول عاجز دی لا یملکون لنفسهم ولا لغیرهم نفع ولا ضر مالکان نه خپل ځانونو لپاره ان د بل چا لپاره د فائدې نه د ضرر هیڅ دې بانی داسی بچی ته نصیحت کئ لا تخف احدا ولا ترجوه وکل الحوائج كلها الى الله واطلبها منه بيد الله نه دبل چانه بغیر د اسباب تیارو نکی تمو نکی حوائج الله تسپارا الله ته طلب کوا الله نه طلب کوا ولا تثق باحد سوى الله بيد الله نه بل چبر اعتماد نکی ولا تعتمد الا عليه سبحانه بيد الله رب الجبر اعتماد نكي التوحيد التوحيد وجماع الكل التوحيد التوحيد التوحيد مر په وخت کې وصیت کوي عبد الوهاب تخپل بچی ته توحید خپل کا توحید خپل کا توحید خپل کا بنیاد توحید دی الله تعالی یو والے ایاک نعبد و ایاک نستعین نور ما زیاد بات کا باس کا ستاسو یادی نو ده شرک پا اقسامو چی کمی رد کو نو شرک فی استعانت شرک فی دعا چواتو آئی کی موضاحت کر دے او دیز ای کی ده کتو قابل دی ده عبداللہ چارباغی سیف زید ده مجدو هم اگی چی کم نصر مرجان عربی تا اڑو لے دی نو پا دیز ای بانی زبردست تحقیق کر دے او پا آخر کی وئی او خوئی چی وئی اللہ تعالیٰ دی پو عمر کی برکت کی آخر کی او جملہ ویڈی ربا دیدارا آرطو اما وَلَقَدْ طَوَّلْتُ الْكَلَامَ لَكِنْ يُفِيدُكَ وَلَعَلَّكَ لَا تَجِدُهُ بِهَادَ التَّرْتِيبِ فِي غَيْرِ هَادَ الْمَوْزِعَ فَشْكُرْ وَغْتَنِمْ اوڑیر اگت تفصیلی کرے دی او دابم نکای قبر څخه چیزی د ځان ته اخرت یادول دنیا نه بیرغبتی مړی ته دعا طبعا ځان ته دعا کولې شي او کته دی د پاره قبر تزی چې ال تسوال حق قبليږي دا علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه عبارت په یاد ساتي تنویر کشته دادا باندې وګورا دې باندې وګورا من ظن ان الدعاء عند القبور افضل چاچه دا کی دی چې دعا قبرونو څخه قبليږي د جمعاتونو نه نو دا سره کافر شو غره ان ظن ان الدعاء عند القبور افضل من المساجد فقد كفر ها دعا رسول الاسلام جنت البقیۃ تلی دی شواده او حتا او داغی دی پارا بخانا وختل یا مسلمانان لبا کم بخانا وختیشی او قصد او اراده با دی دی پارنا که چخا مخازو التزم چیز ما سوال التقبل شی نیت لا اعتبار دی بیا با دی خبر اخرابی کی گوه شی بلکه دی کافر او دی مشرک داغی قبر سکم زان لدعا گوخته شی اگر نو استغفار سوال لکه اب اگر نو صرفی عبرت والی چې زرا دی جاته بزور اعظم او دنیا نه بی رغبتی كنت نهیت کو ان زیارت قبر الا فزوروها او هغه حدیث پستای دی چې رسول اسلام د خپل مور د قبر د زیارت اجازه غوخته الله اجازه ورکړه خو استغفار نو اجازه را نه کړه پاتشه د رسول اسلام مور او پلار په باره کې خ خبره علماء دیوبند اغا توقف تو تو کوئی با کفر بانی بڑی دی سیوتی رہے مولاوی جن دی کلیشوی دی اسلامی راوڑے دی اخا خبردہ دی کی توقف تیزاد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم پتی بانی مائیو فتو دیک اللہ کلی جمنگا مفتی محمد مسلم نے ستوی سے زمان شیخ زمان استاز او مربی مشفق اغیر جکلہ من داویلنا فتو آغی بیا دستخط کری دا اگر اخکر ما پتی بانی کم سوچ کوا فکر کوا سوچ کوا فکر کوا ای متوجی شا تاسو گوری جنازہ کی جنازہ کی سڑے ازان لم دعا کی بڑی لم دعا کی او جنازہ کی روکو سجدی نشتے تاسو خیال لی تعظیم دیکن مخی تمڑے پروتتے روکو سجدہ بگی نشتے او د جنازي په صفونو کې رستو دي درسي په صف کې څنګه غوړه دي او عام منځونو کې مخ کې صف کې ودل غوړه دي اول صف کې ځکه د الله سره مناجات دي الله تعالی کما الیق بشانی د مسلمه کې تدي او پای کې مړې مخې ته پروت عبادت د غیر الله سره مشابه ګرځي رستو صف غوړه دي ابونه غوړه دي او د فرض مسجد دي د پای کې رستو صف نه مخ کې صف غوړه ځکه چې رستو صفونو کې چې کله زنانه راتنه زنانه و ځای دي پتا زنانو تنیز دی دا خضو تنیز دی و اللہ تعالی داغ مناجات نلرے عجبا نیتونو تا بگوری ارادو تا بگوری کیفیاتو تا یہ ٹکی کی فرقی دا غدی و بیادان لقواری و بیاتا اس لما دا دعا تسونا دعا العبادت و دعا المسئلہ تسونا میویلو ابدان لبیاو گوری و دا خلقو و بیادن تا کی شیخ صاحب ذکر کے عبداللہ چارباغی سے جیل کی منگی وطن سرہو داتا دربار تا بے آوازونا کول او هغه کلمات وی چې سوای ما اوسم چې کله د عقیده سمانه وا تک څه خبرې وی بل چاته به اوازونه کول او اوسم کې ځنه مشرکان د سرګې عقیده لري شرک ته په دغه عقیده چې مړ شوی او مړ شوی یا ساته سیوا د جانونه بل څه نشته دي او اوس کې سرګې چې یا کرابو یا کرستعین دا ردی وضاحت شو تقریبا ان شاء الله لبوب چې دغه یخشي یا عبادت بدنی کی منز دے روجہ دا کانا مالی کی زکاة تے اگر تفصیل بیا فقہ کی رازی اگر تفصیل او وضاحت بیا فقہ کی رازی ایاک نعبدو و ایاک نستعین صرف استا عبادت کو اے اللہ تعالی ندبل چام اور صرف استا نمدد غارو اہدن الصراط المستقیم توجیشا رب داد مخی ہوئی ایاک نستعین اللہ صرف استان مدد غواړو اللہ تعالی طرف نہ اویل شل اسکیم مدد وکما بندگانو ته اهدنا الصراط المستقیم اللہ مدد بدی کې وکا خلق کم پنی غلار بانی اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا اے دین الصراط المستقیم. اچھا اس پدی کیوں اول اہدین الصراط المستقیم ہدایت دا اگن مانو بانے مستعملی گی اگن قسم نئی دی ما تاسو اصول کې سلګ ډیر وضاحت کړو الدلالت بلطف الدلالت بخير زیات تر استعمالي په خیر کې کیږي د خ خودنه د خیر خودنه کله په شر کې هم کیږي فاهدوم الى صراط الجحيم رد صفات 23 روان کې دی په طرف د جهنم باندې په طرف د جهنم باندې دانله د هدایت مراتب کلی کا او دا ټول د الله تعالی پورې خاص دي. هدایت یو هدایت فطریه ده لکه تاسو ته ما دا ویلو هدایت فطریه قدر فهدا احسن کل شیء خلقه ثم هدا دیم دی حواس ظاهریه پیدا کول حواس ظاهریه پیدا کول سترګې لیدل غوږونه اوریدل دا ټول ورس دریم قوت عقلیه ور کول چې فهم الله در کی په در کی عقل لا په قوت عقلیه طاقت دو قوت عقلیه ورکول او دریم عقلی دلائل چې دن هغه پیدا کول نصب الدلائل دام ده هدایت معنا ده یاد شو خبره اول سو هدایت فطری لکه تاسو مې دا مرغوتم الله تعالی خود نه کړی دا زناور تم کړی دا الله تعالی په کې دا شعور پیدا کړی دی او حواس پیدا کول نصب الدلائل عقلی قوت ور کول او دا رنگي د هدایت یومانا رسولان لېګل

الله تعالی په خپل بندګانو باندې خپويږي موږ متزاري او فریاد کوو وبالنجم يهتدون من با لقد جاء من رب الملود فماند کلمی د استرجاع انا لله و انا الی راجعون لکان الذين اذا صابت مصيبه قالوا انا لله و انا الی راجعون درست به سراجی و اولئک هم المهتدون دی په هدایت کی چدا خبره کی سوره بقره 157 فماند حجت راجی لکه 258 د سوره بقره والله لا يعد القوم الكافرين تګریش ترې الم تر ال الذي حاج ابراهيم في ربي انا تعالى الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي ويميت قال ابراهيم فان الله ياتي بشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يعد القوم دغه دې کې په معنا د چا سره د حجت سره الله ظالمان له حجت توفيق نه ورکي حجت ورنه ورکي پمانه توحید سره راضی ان تبیل خدا ما کرو تخطف الارضنا اته پندو د سورته قصص کومه توحید ومنو خلق به وانه پیغمبرانو سنت نو مو په خدا هو مقتدی په خدا هو مقتدی سورته انعام 90 پمانه لا یصلحو چنټیکای ان الله لا یجی کید الخائنین کید الخائنین نہ برابر ہے لا یصلحو فماند سورۃ یوسف 52 فماند الہام آتا کل شیر خلق ثم ھدا اس پر توبہ طہ 50 فماند توبی انا ھدنا الیک انت تا توبہ باسو ھدنا الیک سورۃ اعراف 156 فماند لار خودلو یہدینی الی سواء السبیل انما یربی سیہدین اته ولار خیر بچاو نبی اسلام کې روانو نبی اسلام کې روانو او بکه سره تاسو ته ویدا سوق دی ویره جنوري حدیث السبيل سړې دې ما ته لار خی دا خیال دا و چې او دل ته حدیث ما ته لار خی دې جنت لار ته خی کړ فمانه ثواب سره راضي سوره بقره 264 والله لا یاد القبل کافر الله کافرانو ته ثواب ورکړي تاڑی را احمی خبری دی گوارے او آپ مانا سالا حادی اللہ اخپل مرتبہ کی رسول علیہ السلام قرآن کریم ہر داعی ہر مبلغ دیم حادی دلار خی اخپل درجہ کی حکم چی ایمان نصیب کول دی نکازار ذلی محنت و سروک نیو بیرار از اللہ بفلار نکی ایسی بدی بانی تو اہدنا صراط المستقیم کلک کی منگا او بلا ماناو که روان لری منگا پنی غلار بانی الصراط او المستقیم ادی وضاحت الصراط المستقیم اوے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مانا دا اشکال بریده پشید رخ کوری مارا کو البرهان اول جل صفحہ 27 دا مناو ڈی کا اغوائی ارشدنا الی علمی یا اللہ منتاد صراط مستقیم علم طرف تالا رسم کی خودنو کی تو قرآن کریم علم رات نصیب کی ارشدنا الی علمی البرهان د درکشی اول جل صفه 27 صفه 27 ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولانو مسلمانانو کې دي او جهر بقرات القرآن په مکه کې حضور القرآن دی ویل دي زورور نبی اتصل احادیث نظر نقل دي اتصوا اتصل احادیث نقل دو رسول اللہ علیہ السلام خادم د بالغ ګرځون کې د مسوا ګرځون کې صاحب النار د پیدار ګرځون کې د خدمت د استاد د مشران او د علما او د خبره ده دا ولا خبره نه ده ګوري دغه الله تعالی دغه مقام ورکړ دغه تاسو په اصول کې د خصوصي حالات ذکر کړو هغه معنا کوي ارشدنا الی علمه او الصراط المستقیم الصراط المستقیم یو حدیث اوري تبدیر زیات چې دغه زبدی خوشاله شي حدیث پاک راضی ترمذی شریف کی حدیث سے نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی دا حدیث پر گران دیوی دی کہی جان وی رسول اللہ علیہ السلام فرمایا ضرب اللہ مثلا صراط مستقیما اللہ مثال بیان کرے دی دنی غلاری وعلا جنب صراط السواراری او دلاری په ټول طرفونو باندې دو دیواله دي سوارا والا جبه صراط ضرب الله مثلا صراط المستقيم صراط المستقيم والا جبه الصراط جنبته الصراط سواراني فيما ابواب مفتحه او په دې کې دروازې دي کلاو کلاو وعلى الابواب سطور مرخات او په دروازو باندې پردی دي رازوندي وعلى باب الصراط داعم اته جی شه دې ته وره سبحان الله بدا صراط ته وره اوس دا دروازې دي مثال دا دیوال دی لا شدل ته پرس دیده کی دائی کلار دو رازی دیلار رازی دا سوری چی کم دی علاری کولاوی دی پردی و تزوندی دی پردی زوندی دی ورے پردی زوندی دی مالا که پردہ ملی رکوا ملی رکوا پردہ سیدہ دا خیالم دی ارخولی لکم دا حدیث وعلا باب السرات دائن یقولو یا ایوان ناس ورے او دخول اس باتا گوری گورے او دخول اس سرات جمیعاں تول دی لارت داخل شئی ولا تعویجو کگی گئی من اخو مدی اخو مدی نیغ را دی وداعیم یدعو من فوق السرات او دی لارت پاسو یو تند اغم دعوت ورکی را دی فا اذا اراد الانسان ایفتح شبر دی کلچی ارادو کی انسان ایفتح شیر من تلک الابواب خالا وارتدائیو ویحکا لا تفتح بکرہو فا انکا ان تفتح تلجو کدو کلاو کو دنب نرشی فالصراط الاسلام فالصراط الاسلام صراط اسلام دی والسوارانی دا دیوارونه چې دی حدود الله الله کلی کړی دی حدود الله الله حدود دی والابواب المفتحه دا دروازې چې کولاو دی محارم الله محارم دی والا وذالک الداعی اغه داعی چې دی علی راس الصراط کتاب الله اذا الله تعالی کتاب دی والداعی من فوق الصراط دلاری د پاسه چکم داعی دی واعظ الله فی قلب کل مسلم اغه واعظ دی د الله تر طرف نه د ارض مسلمان د مسلمان فضل کی یو واعظ دی او نصیحت دی الله تعالی دل یو فطری ہدایت ورکړی دی فطری خود نه و تکړی دا کل مولود یولد علی الفطره فابواه یحفظانه وینصرانه ویمجسانه وفی روایت یشرکانه انقوص صفحات را کیدو ته دیت راوړل دي حدیث ته لګاو تو اهدنا الصراط المستقيم اسلام او دا معنا شویدا اسلام نی غلار ادا توحید نی غلار ادا قران کریم نی غلار ادا اټولی مصداقات ټول مصداقات او تاسو ته په اصولو کې دا وایلی اصولو کې اللہ من پنیغلار بانی روان لرک لک لرا توحید اسلام ایمان عبارت نشتا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن کریم یہ رہت میں مدنی دیوی دی وَعَدَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَعَنَّا عَدَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَإِنَّكَ لَتَعْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا يَاسِينُ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صراط مستقیم دا ټول راجب هک فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم الم آد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم واتبعونی هذا صراط مستقیم دا ټول راجب هک دا ټول مزداقات من کئی بری کسو کو شیطان بری من کئی لا قدن لهم صراط وکل مستقیم تیاد دیکھا نا سورت آراش پا لسم دارنگی کبرا غٹائٹ بادچہان او سورت احضاب وش پیتو اِنَّا عَطَانَا سَعَنَتَنَا وَكُبَرَانَا فَأَظَلُّونَ السَّبِيلَا ان اطعنا سعادتنا وكبرانا فاظلون السبيل ناكار مليان ناكار پیران 34 نمبر آیات ان كثير من الاحبار توبه سوره توبه ان كثير من الاحبار والرهبان لا يكون اموال الناس ويصدون عن سبيل الله سبيل الله قران کریم کی صراط مستقيم دارنگی هر کافر ظالم اغم من کون کی دین الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله سورۃ الانفال سے میں اتے پیش کر بدی بات سورۃ الانفال سے میں اتے اور سورۃ اعراف کی مشتری 45 دغه الانفال 45 د سورۃ الاعراف وګورا 45 الذين يصدون عن سبيل الله فنجل الله فقدر محدن من الله نطلع لدوار من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون آئي وجاب هم بالآخرة كافرون يصدون عن سبيل الله القرآن نمانے کہیں دارنگی سورت ابراہیم آیت نمبر 30 راوالا و 30 ابراہیم بیار لسم اسی پارا آیت نمبر 30 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُزِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُزِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّوْا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ دا ټول دی منکون کی دی منکون کی دی او د سر نور د صراط مستقیم می زکات مې راته ووی او داغي مانعين می راته ووی چې دینه منکای به دي سو او دعوت به د سو ور کوي الله تعالی هم صراط مستقیم طرف ته دعوت ور کوي هیڅ ولا بای کنه او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکی طرف تا دعوت ور گئی ہر داعی نیک اغبادی طرف تا دعوت در گئی اور انشاءاللہ دے استقامت باس اغم پدی دے گی مستقیم نیغلار آغا چی زمان کور تراغ لیوا تا تا حق پرستو اغا وقت کو خود لیوا تا سرد عقل اغا ولی پر خود لیوا او تپ کم دلیل زما د مینې داوی دارې ما تبانی مقنزه دی پی جنم غدارې او فیسبوک باندې مې نه دی داو کې دی غدارې او دا په زما سره لګا اے دین الصراط المستقیم اے دین الصراط المستقیم استقامت دا چې د څه حکم دی هغه کول او چې د څه نه منع ده دا غي نه منع کېدل دې ته استقامت وایي دې څه وایي استقامت وایي صحابي سفيان ابن عبد الله ثقفي سے نبی رسول اسلام ته وایي قل لي في الاسلام كلمه اسلام کې راځه قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك اسلام کی راته یو خبر او کا جس تاسو نفس بل چاره داری تاسو نکوم قل لی فی الاسلام قولا لا اسالو عنه احدا بعدك تعالى قل امنت بالله ثم استقم امنت بالله وایا بیا پری بار اکلاشا ثم استقم او د خلفای اربعه اوله د دې تفسیر چې د اغانا کل او بکر صدیق رضی الله تعالی استقامت سره وایي لم یشرکو بالله شیئا ولم یلتفتو الی الہ غیره استقامت دی ته وی چې الله سره شرک نه کوي او بل الہ تناوری الہ سو د الله تعالی لري بل چا تناوری عمر فاروق سے وی استقام لا يرغون روعان الصالب لکه د ګیدړ غونی لونګړ غوري چلول نه پیچر کی ته چلول کی ستر کیوړی راوی غرب راوی کوم دی چلول باندې کای کلک بولاله په دې باندې افاق عثمان ابن عبان سے وی اخلص العمل للہ استقامت دی توئی چې الله لا عمل خاص کی علی سے وی استقامت دی توئی چې فرائض کوي او حسن بصری سے وی اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه یا الله تزم ربین مل استقامت نصیب کا الله دې مو تاسو ته نصیب کی سنو من الله الصبات علی الدین عالمان وی دا اللہ نا کلکوالی پا دین بانی غوارا کلکوالی پا دین بانی بلکل ایو شاعر دی اغوی وَإِنْ أَخْلَصْتَ يَوْمًا فِي فِعَالِ وَإِنْ أَخْلَصْتَ يَوْمًا فِي فِعَالِ تَنَالُ جَزَاءَهُ بِالْإِسْتِقَامَةِ یو رز دی پکارونو کی اخلاص کو نو اللہ بے استقامت نصیب کیا وَإِنْ أَخْلَصْتَ يَوْمًا فِي فِعَالِ تَنَالُ جَزَاءَهُ بِالْإِسْتِقَامَةِ ادا گو ریاض ساتا خلقو یر ادا کرامت تشتے کنشتے کرامت تشتے کنشتے طالب استاز دے استاز دیر وقت میرا ساتیر کو او استاز دے کرامت نوندلی دو اگو تو دے شریعت خلاف میرا دلدلی دے وینا ودا کرامت ته ده شریعت خلاف ته کوم دا کرامت نه دي وجعلنی من المکرمین صاحب یاسر دی کرامت والا ګرځولې ما بغټ وشته دي شهید کړی دي ته پاته به ګرځې دي قربي والله واسری دي وجعلنی من المکرمین مولا لري قاری سب څه کوي ډیر عجیب خبره کوي قال الله یا کو ساته وی سفیان وی الاستقامت خیر من الف کرامات اللہ پا دین مانے کلا کیدل دا نظر و کرامات انہا چیدنا غور دیا دا غور دی خان او صوفیان وئی مبن الولایت یعنی الاستقامت دون الکرامات دا ولایت دا رومدار پا دین مانے کلا کیدلو بانی دی کرامتو بانی ندی مبن الولایت علی الاستقامت دون الکرامات او الکرامت حیز الرجال کرامت دا خود سرو حیز دے لکه څنګه چې زنانا خپل باواری سیدنا پٹ ساتی دا سی دا دا کرامت سیدنا پٹ ساتی مبنا دا علوم دا ولایت پا پٹوالی دا او مبنا دا علوم دا رسالت پا اظہار بانے دا شکارا کون بانے اب انا لیاد ساتی فکار بانے راش واللہ لقاری سے وہی شرط قابر کہ کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للكرامه استقامت غواړه کرامتونه غواړه استقامت په صحه حاصلېږي په تقوا باندې چې د شرک نه کفر نه بدعات نه ځان ساتي او توحید او سنت باندې کلا کی بس دا استقامت تغورتا ته حاصلېږي سورته هود کې الله نه وي فاستقم کوا او مرتا فاستقم کوا ورته 112 112 سورۃ ہود ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا او اقيم الصلاة واصبر تطور التروال وكذا فاستقم كما امرت ومن تاب معك کلاکش پدین باندې سنجد ته حکم کړی شوی دی اوسو کیستا تابی دی اغه تم دا حکم نه چلی دیکھ لکش 112 دا ټول اسباب دي. ولا تطغوا دا الله تعالی په ټول حکم پرو پورا عمل کول په داسې طریقه چې داګه نه اخوا دی خوا نه اوري دې استقامت دا ټک ځلو لوقا دا الله تعالی په ټول حکم باندې پورا عمل کول په داسې طریقه چې داګه نه اخوا دی خوا نه اوري دې استقامت کو. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا ده مشرک کافر بدعت رکن باندې جوړي. ولا ترکنوا الى الذين فتمسكوا بالنار او بیا رسو ګر اقیم الصلاه طرفي النار دارنګ واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. دیو جن آلوسی سے وہی لا تصاحب الاشرار ولا تجالس اهل البدع مبتدعي سره بلکینی اغینا بدال لري ساتي لوري بداغي نظر ساتي تو اے دین الصراط المستقيم الله تعالی من پنی غلار بارک لک لارا شغل ایمان دے اسلام دے آغا قرآن دستا کتاب دے آغا توحید دے او اٹھول من اگر بزدار خاتی نو گر اناری میں خری خندہ بخر تا دی حد دانا دی خندہ او خبر تا دی حد دی اپا شاہ پوری دیر مزدار دی دقا طرف طرح بیوی دیر مزدار بیوی ایا کنا بودو دی کی سعی ته اشاره شولا چې کوشش وکړې غواره ایا کنس دوی دی کی تزرو ته اشاره شولا اے دین صراط مستقیم دی کی اشاره شولا اجتناب تا او کمال مو کوته په دې لري واړو خبره وادي چې سعی کوي کوشش کوي اعمال کوي او الله تا جزي کوي او د ناروونه اجتناب کوي نو معلومه شو چې ته کمال والای معصیت دا د نیکو سوره دې کړه دا د نیکو سوره سوره دې کړه د تاسو ګور کړه اے دین الصراط المستقیم کتاب الله سو صراط الذین انعمت علیهم رجال الله شولو کتاب الله سرور رجال الله واړي فیر اشاره ال اقتداء بالسلف الصالح علامہ سیوطی رحم الله اکلیل کی ذکر کوي صفه 57 صفه 53 درې وخت په پوس اشاره د چې اقتداء او سلف صالح پورې کوي کتاب الله سر رجال الله پکار دي د ائم صحابه کرام او تابعین او ائمونه کارو پسې بروانی داوی په تشریب قران او سنت باندې عمل کوي هر چې مادارې متقلید امام اولی او باشد مدلل بر دوام پېښ کنن پېښ دي آیت باشد دلیل اشیا خبر یا بری هر دو قیاس از اے پسر لیست قولش بے دلیل اے علیل لیست قولش بے دلیل اے علیل لیست هر کسراولی علمی دلیل سب دی بلاش دکھا نا لیست قولش بے دلیل اے علیل اے بیمارا دا صحابہ کرامو دا تابعینو دا امامانو قول نبی دلیل ندی لیست حج لیستو لیست هر کسراولی علمی دلیل هر چاہتا هر کوجا مودی تا دا دلیل پتا چیدنا آنی نیست هر کسراور علم دلیل بابا چلسی ہو دیکھ کہ وہی کتا غسینی جو اندر بلا شدی بابا ہو نیست قولش بے دلیل اے علیل نیست هر کسراولی علم دلیل هر چالا چیدن اغد دلیل علم چیدن آغا نئی و ایت دن صراط المستقیم و صراط اللذین انامتا علیم تخیل لکھا نا صراط اللذین انامتا علیم گر اناره می خری خندا بخر تا دیت خندا زیدانا او خبر شابر شبوی اے باسا ابلیس آدم روئے اس پس بہت دستے نباید داد دست آمنافق با موافق در نماد باری استیزا بیاید نے نیاز صفحہ 38 نفر مر جاد گر اناره می خری خندا بخر گن اناره می خری که انار اخلی اغا انار واقل چه خندائی کری پلچش لیدلی خندائی چاپا دا خندای چکری دا زکولاو شوی گر اناری می خری خنداوی خر تا دیت خندازی دانا او خبر چه دیدتا او خاندی نو انار بلتا خبر در کی جدن ندانی دازی سریوی خستنی او چه خانده بینی نو پتا خزانه دا گر اناری می خری خنداوی خر تا دیت خندازی دانا او خبر ایدن الصراط المستقیم خسراط اللذین انام تالیهم کتاب اللہ سر رجال اللہ راشا اللہ والا تکین چه اللہ تورسی اجلس معنا نوصلک الى الخالق اشر المزار دیگو رہے ولی اے بسا ابلیس آدم روی اسے سڑیا دیر کرت ایب شیطان کاربد شیطان آئے گئی او شکل بے دی انسانی پر باپس بار دستے نبایت داد دستو ہر لاس کے لاس موارکوا او منافق با موافق در نماز اغا منافق امراغل مخلص مومن سرمس کی اولار دے بار استیزا بے آید نے نیاز و استیزو نراغل لے ٹو کوش کو نارا بھی تبون نراغل لے نیاز نردر آغل لے آجزے لندر آغل لے نم بیڑیر خوگی ظاہر بیڑیر خستی اچھے او گوری نو گن بھئی نو اے دن السراط المستقیم سر السراط الذین آرمت آلئیہم ایشتی پتی باری کھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم بابا چلا چلا واڑی بالکل دلا واڑی پس محمد احمد نگر والا کتا سم تو دور دی شیخ غفران والا دت بار مفتی دایات شام بیتو توکیلا بابا چلاسی مجالس کی ہوئی مجالس چلاسی کی حدیث فضول دے صفحہ 31 قرآن و سنت و شریعت نے ترغیب ور گئی اے قوم سو سنت و شیخ کو لے اے قوم سو سنت قرآن بھی آئے واحد اگر جنت رحمان بھی آئے ہوا ہاں اے قوم سوی سنت قرآن بیاید اے قوم قرآن سنت تراشی واحد اگر جنت رحمان بیاید کد رحمان ذات جنت نغواری نرازی کنا صدحیف گرفتید رہی آتش سوزان گیرید شما دامن شیطان بیاید وی صد افسوس تے زرزل سرزل افسوس کو ما چھ تاسو دے شیطان لارا نیو لے دا دے اے دے شیطان دا لمنم نیو لے درازی دا پری دی اسلام اب قرآن و حدیث است بے رونے سو گر عید و ندارت چھ مسلمانی بی آئید قرآن او حدیث دا اسلام دے اسلام دا دین بہر ندے چھ دادو نلرین تسنگ مسلمانی مکوہ کا نرازا ہر قول کی زی ہر دو خلاف است چی چیز است واحد اگر مرگ بر ایمان بیائید ہر قول چی خلاف ددی دو سیزنو نہیں نو بریاد ساتا دا سشیدے که مرگ پر ایمان غالی نو رازا قرآن و سنت و شریعت تلرشا راشا واللہی گر ای ہر دو بدارے دو بدامان ای بہتر از ملک سلیمانی بیائید ویچ قرآن و سنت شریعت تی پلمن کی لری داد سلیمان علیہ السلام دا باچائے نم جدن دا گورا دا دنیا باچائی بیسکائی آئے دی سوئی مصحف فرقان یکے روزو آئے دی ولی زود اخوان بیائید بابا چلے سکتا اور سب خوشا نشید آئے دی یوزن خوب راضی اللہ بد قرآن تپوس دنکی عورت برازی نرا شکر زر راش ورنو زر راضی زر راضی جو شرع نبی نے سو گلستا بحقیقت چوب البل شیدا بگلستان بے آئے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت نا بل گلستان نشتے بل باغ نشتے دک کا باغ دے نو لکد بلبل غلی مین شاو دے گلستان ترا منڈے کا بینی دیکھ در ہر قدم احسان خدا ہستو فی الحال سوئے منبع احسان بیائید وی اینی چی پا ہر قدم درب احساناتی نو فی الحال چی دل دی چینی دی احساناتو درامن لگا جز نفس پسی پرد دیگر دشمنی مانیس جز نفس پسی پرد دیگر دشمنی مانیس با نفس خود اے خلق بے میدان بے آئید کم خردن و کم خواب و راتی غسنا نستو تاثر بے کشد از رہی نقصان بے آئید تبی بیشوی مالا خانتی نالی زمن دا پردی نشات زمن نفس چی دن دا دشمن دے و سڑی سرد دے خپل نفس اے مخلوق رازی دی میدان تراؤ دانگئی سنگ بکی گی کم خردن و کم خواب کم خوراک او کم خوبو او راتی غسنا نستو دادی نفس در چردا دانے زدا تا سر بکشد از رہی نقصان بی آئید دید نقصان ندد دا سر را کاغل غواڑی دیکھو بس خوب دی سارنا تر یول سود او تر دول سود دد دا سر را کاغل غواڑی دید نقصان پلار روانے کب خرد کم خوابو راتی غسنا نستو تا سر بکشد از رہی نقصان بی آئید تیرشت بھی دیوانی کم خوراک کم خوب کم سکاک دا دے سر دد د نقصان نرا کاغل واڑی علی قران تکینا سنت تکینا واڑوا سبق واڑوا اخر کی زان طرف تس خبر کی ویز از بحری شنیدن از بحری شنیدن سخن حق زی چلاسی یاد چدا ووری خوئی چاہتے ہو لئی گوتے نو تورو از باری شنیدن سخن حق زی چلاسی چو سر سر بستے زب تیرانی بیائید وی دا حق خبری دا اوری دو دا پار چلاسی سا گدا سی رامندک لگا تیز باد پا ہوا رامندک خوزان دا رسوئی او حق خبر دا چلاسی لچی دنا غوا ہو رئی حدیر دا خود ہو نہیں مجالس چلاسی صفحہ 31-32-33 از باری شنیدن سخن حق زی چلاسی چو سر سر بستیز بستیز بطیران بیائید اللہ دی ولدیت اجر ورکی بھائی اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سوکم لخوی واری ختمو میں نہیں ختمو میں ز سبب ان شاء الله تعالی ختم کو نو سر سودی بکرو وا ان شاء الله الحمدللہ سی مرزا فاتحہ کی فاتحہ بندہ جوان